Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы. Тры прэтэндэнты перасягнулі 100-тысячны рубеж у зборы подпісаў. Каментары і ацэнкі, адкуль такія лічбы і галасы валанцёраў. Ці дапамагае бел-чырвона-белы сцяг зборшчыкам подпісам у Магілёве. Беларусь атрымала найбольшыя выгады ад таго, што Расія адмовілася ад заходніх прадуктаў. Збор 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі. Кандыдатам у прэзідэнты Беларусі заявілі сёння ініцыятыўныя групы старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча і эканаміста Віктара Цярэшчынкі. Абодва яны балатаваліся на пасаду прэзідэнта і ў 2010 годзе. У папярэдняй кампаніі Гайдукевіч абвясціў, што сабраў 100 тысяч подпісаў, неабходных для рэгістрацыі, але потым зняўся з выбараў, назваўшы іх спектаклем, вынікі якога ўжо даўно вядомыя. Пазней у праграме «Адкуль такія лічбы?» – каментары кіраўнікоў выбарчых штабоў з 2010 году. Тым часам ініцыятыўная група Александра Лукашэнкі напоўніцу выкарыстоўвае адміністрацыйны рэсурс. Распавядае адна з супрацоўніц Гомельскага каледжу кулінарыі, якая цяпер знаходзіцца ў адпачынку. Сидела в отпуске, мне позвонили с администрации, сказали, что надо поучаствовать в акции, поэтому приезжайте с паспортом. Я говорю, если я не хочу, я говорю, я сделала, допустим, свой выбор, почему я должна ехать и добровольно-принудительно вставить подпись? Зборшчык подпісаў за Анатоля Лябецьку у Гомелі Уладзімір Непомнішчых у сваю чаргу кажа, што маладыя гамельчукі надзвычай добра рэагуюць на такую ініцыятыву прэтэндэнта на кандыдата як мільён працоўных месцаў. Наш кандидат Лебедько Анатолий Владимирович предлагает 1 000 000 рабочих мест, а Александр Григорьевич Лукашенко предлагает одно место касца, и то не беларусу, а французу Депардье. Радыё «Свабода» паспрабавала даведацца ў культурных дзеячоў, каму тыя сімпатызуюць у прэзідэнцкай гонцы і за каго ставяць подпісы. Во што кажа літаратуразнаўца і выдавец Зміцер Вішнёў. Ну, я свой голос на сегодняшний день, я подписался за Анатолия Лебедько, и мне, например, вернее, симпатизую спадарня Короткевич, як на мой погляд, тут есть такий потенциал. Ну, зрозуміло, что я садиста на сегодняшний день, коли уже так разглядать ситуацию, я бы голосовал за Статкевича. Ну, на жаль, такой магчимости у меня сегодня нема. Верховны суд Беларусі 10 жніўня адмовіў у скарзе шэрагу грамадзян Берасця, якія звярнуліся сюды па выбарчай справе. Яны патрабавалі перагляду рашэння берасцейскага абласнога суду, які нават не распачаў справу наконт таго, якім чынам абласны савет дэпутатаў сфармаваў тэрытарыяльную камісію па выбарах. 10 грамадзянаў, як і прадугледжана выбарчым кодэксам, вылучылі ў склад камісіі сябра руху за свабоду Сергея Вакуленку, але яго туды не ўключылі. Як лічаць аўтары звароту ў Верховны суд праз яго палітычныя перакананні. Тады 9 з 10 грамадзянаў, што падпісаліся за Вакуленку, звярнуліся са скаргай на рашэнне аб фармаванні тэрытарыяльнай камісіі ў абласны суд. Але ён адмовіўся заводзіць справу, матывуючы гэта тым, што скарга не падпісаная ўсімі 10 грамадзянамі, што вылучалі Вакуленку. Ну а ў скарзе, пададзенай ўжо ў Верховны суд, гаворыцца, што берасцейскі абласны суд пераблытаў два правы. Ёсць права грамадзянаў вылучаць у склад выбарчых камісій сваіх прадстаўнікоў, і там сапраўды ёсць цэнс, не менш за 10 чалавек, і права абскарджваць рашэнне органаў, што сфармавалі такія камісіі. І тут выбарчы кодэкс не прадугледжвае цэнзу. Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч сёння прысутнічаў на пасяджэнні Верховнага суду. У размове з карэспандэнтам «Свабоды» ён адзначыў. Заявники не смогли приехать на суд, потому что, в принципе, люди заняты на праце. К судді навіть по сутності не озвучили претензії заявників, які в першу чергу тичаться по порушення їх права на обскарження рішення органу, який реєструє і формує склад комісії. От був вольно протрактований виборчий кодекс, де положення об мінімальній кількості осіб, які подають заявку на включення свого представника, це 10 чоловік, воно було штучно розповсюджено і прокурором, і наступним суддями відповідне право обскаржувати відмовне рішення, бо в виборчому кодексі нічого не сказано про кількість людей, які мають право такого обскарження. Написано, що є така формулювання, як заявники. А заявники – це може бути дві особи і більше, менавіто ті люди, які вчили, що їхнє право порушено. І вони фактично повторили вислови, які зробив Берестівський обласний суд, про те, що повна стопроцентна кількість підписів заявників мусила стояти під скаргою. Таке рішення воно не опирається ні на які норми білоруського законодавства. В Білорусі всі інстанції пройдені, тому відчиняється шлях для подачі скарги ОАН. Наскільки відаю, активісти руху, які займалися цією справою, які там і подавали цю заявку, і той же Сергій Вакуленко, який був виключений, вони будуть рихтувати відповідно заяву в ОАН, комітет по правах чоловіка. Таким чином, апошняя спроба прадстаўнікоў дэмакратычных сіл пра суд перагледзець склад хоць адной тэрытарыяльнай камісіі скончылася няўдала. Адпаведнага прэцэдэнту на гэтых выбарах так і не адбылося. Нацыянальны банк усталяваў курсы валют на 11 жніўня. Даляр вырас на 125 пунктаў і дасягнуў узроўню 15 805 рублёў. Это ўжо чацвёрты гістарычны максімум за 7 дзён. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што падзенне беларускага рубля працягнецца і хутка мы ўбачым даляр за 16 тысяч. Есть факторы, которые подталкивают доллар к росту. Переработают на девальвацию белорусского рубля. Значит, мы увидим, и думаю, что, может быть, скоро увидим, значит, 16 тысяч за доллар. Як і на большай частцы Еўропы, у Беларусі трымаецца экстрэмальна гарачае надвор'е да 35 градусаў днём. Паводле спецыяліста асводу, толькі за выходныя ў краіне патанулі 25 чалавек. Гараць лясы і тарфянікі. У суботу на тэрыторыі Чарнобыльскай пушчы ўзнікла некалькі пажараў. Сёння гідраметэаралагічны цэнтр паведаміў, што як на Гомельшчыне, так і па ўсёй Беларусі радыяцыйны фон застаецца ў норме. Сёння мы будзем пытацца, як вы ратуецеся ад анамальнай спёкі. У меня хата деревянная, мне прохладно, вот дома сижу. У меня рецепт такой. Лежу, вентилятор включил, он на меня дует, весь рецепт. Лучше холод переношу, чем эту жару. Ну, как биолог, наверное, знаю, что нужно принимать воду, пить побольше, одеваться соответствующим образом, легкую одежду, светлую. Если есть возможность остаться дома, лучше оставаться дома, не выходить. І больш парадаў неўзабаве. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. У Гомелі зборшчыкі подпісаў азначаюць значнае паніжэнне цікавасці да вулічных пікетаў. Ля гандлёвага цэнтру «Алмі» на вуліцы Мазурова ўжо каторы дзень збірае подпісы за лідара партыі левых «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, сябра яго ініцыятыўнай групы Мікалай Засускі. Збор подпісаў ідзе вяла, з раніцы 4 подпісы. Гэта ўжо прарыў. Бывае, што адзін подпіс да абеда. Першыя дні болей ажыўлена шлі людзі, потым пачалі людзі падходзіць, гаварыць. Нас ўжо падпісалі на падпрыемствах, сказалі, каб прыйшлі з пашпартамі. Ты Гомсельмаш памінали, ну і іншыя з розных раёнаў. Калі яны зрабілі там подпіс, ўжо казалі, мы за нікога больш не будзем падпісвацца, баяцца. Папярэдзілі. Тым часам Віктар Цярэшчынка заяўляе, што ўжо сабраў 105 тысяч подпісаў як патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты. А ліберал-дэмакрат Сергій Дукевіч тут же заявіў пра свае 100 тысяч. Таццяна Караткевіч налічыла 75 тысяч, а казачы атаман Мікалай Улахович – 72 тысячы. Ніхто з прэтэндэнтаў нават блізка не параўняўся з дзейным кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, які праз тыдзень ад старту падпісной кампаніі заявіў пра збор больш як 100 тысяч подпісаў, а ўжо праз два тыдні меў больш за паўмільёна падпісантаў. Ці вераць у гэтыя лічбы былыя кіраўнікі выбарчых штабоў кандыдатаў у прэзідэнты? Вось што кажа Уладзімір Кобец, экс-кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Як кіраўнік штаба Андрэя Саннікава ў 2010 годзе магу сказаць, што 2000 нашых сябраў ініцыятыўнай групы збіралі гэты подпісы, і я ведаю, што такое сабраць 100 тысяч подпісаў. Гэта вельмі, вельмі складаная і вельмі цяжкая праца. Мы сабралі 200 тысяч подпісаў, здалі ў ЦВК больш за 150 тысяч. І это пры тым, што да пікета ў Саннікава стаялі чэргі ў Менску. Сёння мы не бачым ніякіх чэргаў, не бачым ніякай актыўнасці. Тое, што спадар Цярэшэнка там кажа, мы добра ведаем па 10 годзе, хто як здаваў. Сабралі подпісы толькі дзве каманды, Саннікава і Нікля, а те ксерокопии, которые сдавали іншие подробки, это на сумлении тех, кто их сдавал, как это робил и для чего робил Лукашенко с Ермошиной, так само зрозумело. Еще одной великим отрозненным 2010 года и этой так званой кампании является то, что у 2010 годзе галоўным кульмінацыйным моментом была плошча, і аб гэтым казалі ўсе кандыдаты, і ў гэтым был сэнс удзелу. Сёння мы ўвогуле не зразумела, для чаго было ўдзельнічаць в гэтых выбарах, апрача таго, што мэта, которая ставіць пред сабой Лукашэнка, яна зразумела. Это трымаць крэдыт з МВФу, это сняць синдром 2010 года, а ось для чаго ўдзельнічаць в гэтай так званай кампаніі дэмакратычным актывістам і кандыдатам, ну, цалкам не зразумела. У 2010-м Павел Севярынец узначальваў штаб цяперашняга сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Мне падаецца, што за вялікія лічбы даюцца. Для жніўня месяца, калі збіраюць у асноўным на пікетах, это нешта за многа. У 10-м годзе, я памятаю, калі збіралі ў такі дастаткова актыўны час, і людзі сядзелі па кватэрах, было выключна цяжка. І збіраць, і каардынаваць эту справу, і это велізнае напружанне сіл. Як зараз гэта справляюцца з меншай колькасцю актывістаў? Людзі для мяне загадка. Просто загадка. Юрый Мяляшкевіч, які на папярэдніх выбарах узначальваў штаб Алеся Міхалевіча, задаецца пытаннем, дзе Александр Лукашэнка сабраў паўмільёна подпісаў. Пан Селещенко, я вымушаны сказаць, што бачу толькі два пікета за ўвесь час, хаця шмат перамяшчаюся па Менску, дзе ён іх таксама збірае, я не ведаю. І актыўнасць вакол гэтых пікетаў таксама была не вельмі нізкая. З таго, што я бачыў, найбольшая актыўнасць была вакол пікету Караткевіч. Мне цяжка каментаваць сам вось гэты вынік збору подпісаў, бо для того, каб сабраць такую колькасць, ўсё ж такі, ну, мы памятаем кампанію 2010 года, там былі моцныя кампаніі, вельмі моцныя кампаніі, таго ж самага Нікляева, ну, шмат у чым кампанія моцная была менавіта у Саннікава, і мне падавалася на той час, актыўнасць была значна вышэйшая, а вынікі, ну, вынікі былі приблизно сувымерные. В умовах этой апатии, которая зараз охопила громадство, это бачно, так скажем, по политической активности наших громадян, наших сугромадян. Вот, понятно, что хочется все, ну, собрать 100 тысяч подписов у гэтый выборчий цикл, вельми тяжко. И все эти заявки я разглядаю пока что только, ну, як, может быть, навод политичные, может быть, они сподіваються не так подтримать свой актив, ну, побачим. Андрэй Дзмітрыеў, былы кіраўнік штабу Уладзіміра Нікляева і цяперашні кіраўнік штабу Тацяны Караткевіч, ацэньваць лічбы сваіх канкурэнтаў адмаўляецца, каб не выглядала занадта непрыгожа, але пагаджаецца распавесці пра то, якая сітуацыя ў іхным штабе. Самы галоўны сёння вораг для зборшчыкаў подпісаў гэта лета. Людзі, які нас збіраюць па кватэрах, асабліва ў вялікіх гарадах, яны кажуць, што, ну, стаяць проста пустыя дамы. Калі казаць пра пікеты, то мы пакуль, у прынцыпе, зразумела, што лідарам сёння тут з'яўляецца Лукашэнка, бо выгналі і стары млад на вуліцу стаяць у пікетах, але вось у рэгіёнах, ну, так асабліва мы больш нікога і не бачым. Мне падаецца, што ў гэту кампанію подпісы збіраюцца значна марудней, чым яны збіраліся ў мінулую. Я хачу нагадаць, што, напрыклад, мы ў гэты час прыблізна за Нікляева ўжо мелі 50 тысяч, а за Караткевіча на сёння 75 на пададзеныя на суботу, то бок, ну, ў два разы. І гэта, ну, ёсць і пэўная фатыя людей, і все ж таки, бо, ну, ресурсы зусім іншыя, чалавечыя, ну, і І па звестках нашага радыё у групы Сергея Калякіна 54 тысячы подпісаў, а Анатолія Лябецькі 42 тысячы. Збор подпісаў сканчаецца 21 жніўня, і гэта ж апошні дзень іх здачы ў выбарчыя тэрытарыяльныя камісіі. Камісіі павінны адабраць для праверкі не менш за 20% сабраных подпісаў. Працяг выбарчай тэмы ў праскім акцэнце. Які свой вобраз прапануе грамадству дзейны кіраўнік дзяржавы на сёлетніх выбарах? Як прэзентуюць сябе апазіцыйныя прэтэндэнты? Чым іміджы сёлетняй кампаніі адрозніваюцца ад іміджаў папярэдніх? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць гутарку. Палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі, філёзаф палітолях Владзімір Падгол і палітычны аглядальнік парталу Тутбай Арцём Шрайбман. Слухайце хвіліну праз 25. Эксперты Маскоўскага цэнтру міжнароднага гандлю высветлілі, хто дапамагае Расіі перажыць харчовае эмбарга, уведзенае ў замен на заходнія санкцыі за вайну на Донбасе і анексію Крыма. Год таму шэраг краінаў абвясцілі, што з задавальненнем кампенсуюць страты ад забароны на пастаўкі прадукцыі з еўразвязу. Аднак у выніку вырашылі не псаваць іміж за кошт падтрымкі рэжыму Пуціна. У сітуацыі разбіраўся Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добрый вечар, Алена. Як выглядае ў гэтым спісе Беларусь? Трэба сказаць, што Беларусь у дадзеным выпадку можна лічыць нават такім выключэннем, бо згодна са статыстыкай Федэральнай мытнай службы Расіі экспарт харчоў вырас ад 13 до 21%, то бок у Расію. А вось Сурэчына, Кітай, Бразілія, Аргентына, ну і шэраг іншых краінаў, якія абавязваліся літаральна заваліць расійскі рынак альтэрнатыўнай прадукцыі, задача яўна не справіліся. Ну, але тут ёсць такі нюанс, што некаторыя наўпрост кажуць, не хаваюць прынамсі, што рашэнне дапамагаць Маскве было занадта паспешлівым. Прыкладам, Новая Зеландія скараціла экспарт амаль на 70%, заявіўшы, што мясцовыя вытворцы з насцярогай ставяцца да перспектывы ўмацоўвання сувязяў з Крамлём. Кандыдат эканамічных навук, былы дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання Пётр Мігурскі, лічыць, што эканамічныя інтарэсы, канешне, павінны быць на першым месцы, але вось што тычыцца Расіі, у дадзеным выпадку палітычны падтэкст абсалютна відавочны. Ну, можа, то ну і так, з палітычнай точкі зрення, на самом деле, конечно, в главу угла надо ставить все-таки экономическую позицию. Потому что какую бы роль не играла политика, но на самом деле именно производителю, который реально несет затраты на производство продукции, он должен быть уверен, что он поимеет добавленную стоимость на этом процессе. Поэтому, конечно, экономика в первую очередь. Но вот в данном случае, что касается ситуации с Россией, конечно, мы должны учитывать этот аспект, что политика определяет экономику. Поэтому которое свойственно высокоразвитым странам в данном отношении, скажем так, оно имеет хорошую базу. Это был Петр Мигурский. Игорь, вот вы сгадали Бразилию, на якую летась у Москве робились великие ставки. Гэтая краина бралася забеспечить Россию по шэрагу позиций. Те оправдались чаканні? Ну, вось для расійскіх уладаў менавіта Бразылія стала ледзь не найбольшым расчараваннем. За першае паўгоддзе не толькі не нарасціла аб'ёмы, як меркавалася ў двухразовым памеры, а адчувальна іх знізіла. Ну, дарэчы, аналагічная сітуацыя з Турэчынай, з Кітаем, з Аргентынай, Эквадорам. Усе гэтыя краіны адзначыліся адмоўнай дынамікай, хоць такія планы былі вельмі значныя. Ну, зато гэтая вось вакансія актыўна замяшчае Беларусь, якая ператварылася у экспартэра не толькі традыцыйнага мяса малочнага асартыменту, а нават экзотыкі на кшталту морапрадуктаў. І вось прадметамі кпінаў ўжо сталі беларускія крэветкі, ласось ці ікра. Ну, з другого боку, вот тыя краіны, пра якія вы гаварылі, дзе тая Бразілія, дзе той Эквадор, ясна, што Беларусь гэта суседка, і лагічна, што яна павінна была вось гэтую дзіру, гэтую нішу запоўніць. Вы згадалі ў працэнтах, што экспарт беларускіх харчоў павысіўся ад 13 до 21%. А что конкретно, скажем, возьмем у тонах? Что ведомо? Коли вось абсолютными лічбами говорить на эту тему, то вось после введения харчового эмбарго керавництва Министерства сельской господарки Беларуси и не хавало, что российский рынок это сапраўдны клондайк, який треба не только грамотно окучить и будут дивиденды. Так вось динамика экспорта отшувальная. Коли, прикладом, у 2012 годе с Беларуси в Россию было поставлено крыху больше за 100 тысяч тонн мяса, то летость лічба по двоилося больше за 200 тысяч тонн. Ну, аналогичные показники из молочной продукции. Рост от 530 тысяч тонн у тем же 2012 до 750 тысяч тонн у минулом годе. Ну, и в уголе поставки готовой харчовой продукции летость досягнули 120 тысяч тонн, супрать 46 тысяч тонн у 2012. То бок рост тут фактично у 4 разы. И все же, Игорь, треба сгадать, что вось экспорт белорусских продуктов у России не был беспроблемным. Мы ведаем шматлекие факты, коли фуры, коли целые партии мяса, ти сыроў, ти сметаны, ти молока вертались за претензии российских санитарных органов. Але вось каб дошло до такого, что продукты палились, душились тракторами, такого еще не было. И мы вернемся вось до апошней подеи, якая выкликала широкий розгалас, широкий резонанс. Скажем, наведники сайтов активно комментуют фото на одном здымку, які зрабіў якраз белорусский корреспондент Геннадий Мажейко. У Смоленской области бачно, что российские жыхары кинулись на звалку сбирать недодушенные продукты. Ну, а на другим фото люди звернули увагу на маркировку сыра. Это такая желтая круглая головка, у корочку, якую утиснутые пластмассовые личбы, отзнаки сыры. Так ось люди меркуют, что это как раз может быть сыр российский или белорусский, потому что у Франции такая технология неведомая, что таким подобным чином позначался как раз сыр у вытворчасти на просторах былого СССР. Ось, які беларускі погляд на такія небачаныя захады, як знішчэнне прадуктаў? Ну, это вызвало такую хвалю, конечно, критичных относинов не только в России, а, напевно, у всех цивилизованных, больше или меньше краин. Потому что, ну, саправды, для 21-го стагодия краина, якая, ну, скажем так, не жирует абсолютно, и люди мают достаточно великие проблемы и с прибытками, и с харчеванием тем же. Вось отважиться на такие крок, ну, достаточно такая рискованная миссия. Ну, и саправды, вось уже есть и собраны сотни тысяч подписов, не полезет эти продукты, а принамся раздавать их бедным. Ну, али от подобной практики отмовляться наврать их, то есть избирается. Можно сказать, что за недавнего часу еще вот такие фальшивки, которые из Беларуси в Тымлику ушли у Россию, спынялись, фуры разворачивались, и тут уже было зрозумело, когда есть претензии, то повинна эта продукция выправиться, ну, по своим старым адресе. Ну, али вот это скандальное решение, показально изнищать продукты, санкционное списывание, оно, конечно, тяжко навод и подобрать некие слова. Вот, с прикладом, науковец Петр Мигурский подобные методы называя не иначе, как барбарством. Это политико-экономический дебилизм, я бы так это назвал. Хорошо, ситуация, что в определенной степени она накладывается или даже она развивается в ситуации, которая в Беларуси. Ведь Беларусь тоже конфискует товары, но она их пускает в оборот. Уничтожать товары нельзя, в них вложен труд. Причем труд не политиков, которые заседают в высших кулах, а именно крестьян, которые знают, что такое килограмм мяса и килограмм масла. Вот что. И на весь мир демонстрировать свой примитивизм и политически, и экономически это просто-напросто недопустимо. В данном случае, я думаю, что и внутри своей страны Кремль, он вряд ли найдет поддержку. Нельзя уничтожать эту продукцию. Если что-то не так, если что-то не проходит по вашим канонам, по вашим законам, по вашим временно принятым каким-то ограничениям, или разверни эту продукцию, или конфискуй и реализуй на территории государства. Лично у меня огромнейшее непонимание. Это было меркование Петра Мигурского. Ну, а вот сегодня заявилась такая информация, что былый мэр Москвы Юрий Лужков пропоновал выраблять санкционных продуктов угноение, биогаз або электричность. Теперь он занимается сельской господаркой у Калининградской области и уверены, что эффективная перепроцовка органичной сыровины экономит выдатки на электроэнергию и приносит корысть сельской господарке. Ну, вот он, принамсі, так само узгадал, что у Белгородской области есть установка, якая перепроцовывая мясные откиды у биогаз. Это были подробности от Игора Корнея. Выслухайте «Радио Свобода». Сёння пачаўся афіцыйны візіт прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарыфа ў Беларусь. А 11 жніўня ён разам з Александрам Лукашэнкам адкрые беларуска-пакістанскі бізнес-форум. Кіраўнік ураду Пакістану пабывае на некалькіх машынабудаўнічых прадпрыемствах, прачытае лекцыю ў БДУ, дзе яму будуць уручаць дыплом ганаровага прафесара. За візітам сочыць калега Уладзімір Глот. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі эканаміст Леанід Заіка звычайна акцэнтуе ўвагу на эканамічных аспектах падобных візітаў. Аднак сёння ён найперш адзначае палітычны чыннік наведвання Беларусі кіраўніком ураду Пакістану. Спадар Заіка падкрэслівае, што за апошні час у Менску пабывалі лідар Кітая і прэзідэнт Індыі. Беларусь падвысіла на прыступку свой статус у Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Цяпер што получаецца? Пакістан страна, которая в качестве потенциальных своих противников может видеть и Китай, и Индию. Поэтому, конечно, пакистанское руководство и любой там компетентный специалист, естественно, будет советовать идти на более тесные контакты с Белоруссией, с Россией, с тем, чтобы Пакистан не остался вне некой схемы из общих контактов. Поэтому Пакистан здесь присутствует, и это, в общем-то, достаточно, скажем, важный момент для пакистанского руководства, что они не зависают. То есть развиваясь отношения с Белоруссией и Китаем, Белоруссией и Индией, они должны быть здесь тоже. А вось эканамічных выгод, на якія разлічваюць беларускія ўлады, ад гэтага візіту чакаць просто смешна, перакананы кіраўнік стратэгіі. О чём мечтает простой пакистанский чиновник, как можно больше тракторов. Белорусы чем гордятся? Тракторами. Ну, вот так сказать, тракторная танго. Мы уже как-то при премьере Чигиряка продавали какие-то большие там партии, провалились мы с этим, так сказать. Все провалились, потому что такие цены там предложили, так сказать, что это невыгодно было делать нам самим такие трактора. Поэтому, так сказать, танго с тракторами продолжается. Сотрудничество идет по линии, так сказать, идеологии двух стран третьего мира. Это продукты питания, это легкая промышленность, это сельское хозяйство. Все проблемы Беларуси находятся внутри. Поэтому искать новые рынки сбыта, новые экспортные возможности, я бы сказал, это такая для отвода глаз. Это неверно абсолютно. Продавать то же самое, что мы производим, и расширять вот поиски. Это отражает стремление найти новые рынки сбыта, но на сегодняшний день нам нужны не новые рынки сбыта, а нам нужны новые тракторы, новые ревизоры, новые автомобили. Вот что. Нам надо менять свой собственный технологический уровень своего собственного производства. Беларусь на пачатку лета наведваў прэзідэнт Індыі. Пакістан, дарэчы, як і Індыя, парламенцкая рэспубліка, фактычна кіраўнік краіны там прэм'ер, падкрэслівае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Так што візіт пакістанскага прэм'ера – гэта адметная падзея. Пакістан, як і Індыя, імкнуцца пашырыць сваё сяброўства ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, дзе Беларусь набыла недавно статус назіральніка. Вось і ў гэтых межах таксама магчыма пашырэнне супрацоўніцтва. Калі глядзець на бліжэйшую перспектыву, я бы так азначыў асеннюю, то безумоўна паміж кіраўнікамі двух краін будзе закранацца і тэма набліжэйшага юбілейнага саміту у Нью-Йорку. Безумоўна, будзе нейкае такое імкненне узгадаць свае пазіцыі і ўчыцца друг друга падтрымаць, ужо лішніх галасоў не бывае. Палітычны аглядальнік Андрэй Фёдараў упэўнены, што візіт пакістанскага прэм'ера ў Менск не перашкодзіць беларуска-індыйскім дачыненням. Нічога тут асабліва ў гэтым няма, тыя злучаныя штаты падтрымліваюць добрыя адносіны з Індыі. І з Пакістанам. Яны не супрацьстаўляюць, ніхто не кажа на сустрэчы з пакістанскім лідарам, што там індусы дрэнныя, ці наадварот, што яны добрыя. Там гэта тэма не чапляецца. Яны ідуць неяк паралельна гэтыя адносіны. Візіт кіраўніка ўраду Пакістана ў Беларусь завершыцца 12 жніўня. І мой калега Уладзімир Глот па-ранейшаму з намі на сувязі. Ну вось мы разам з вамі паглядзелі і відэасюжэт Белта пра то, як пачынаўся гэты візіт. І вось на што я звярнула ўвагу. На вас Шарыф абсалютна па заходніх стандартах прыехаў у Менск разам з жонкай. І ў відэасюжэце бачна, як яны разам спускаюцца па трапе самалёта, як Лукашэнка паціскае гэтай жанчыне руку, і ўсё, жонка прэм'ера неяк ідзе сама сабой, яна са сваёй сумачкай і без традыцыйнага букета. Вось увогуле выглядае, што беларускі бок на яе не разлічваў. Якія высновы, паводле вас, для дыпламатычнага пратаколу павінна зрабіць краіна, дзе прэзідэнт жыве адзін? Ну, ведаеце, гэта сапраўды такая сітуацыя нестандартная і нечаканая па заходніх мерках, па заходніх стандартах. Сапраўды прылятае кіраўнік дзяржавы. Я тут не памыляюся, калі кажу кіраўнік дзяржавы, хоць ён з'яўляецца прэм'ер, бо ў рэпартажы слушна сказаў міжнародны аглядальнік Якаўлеўскі, што Пакістан гэта не прэзідэнцкая краіна, там чалавек нумар адзін, гэта прэм'ер. І вось чалавек нумар адзін прылятае са сваёй жонкай, сустракае па беларускіх мерках таксама чалавек нумар адзін, але без жонкі. Тут зразумела, чаму Лукашэнка без жонкі, пра гэта ўжо шмат разоў гаварылася, і ўсе пра гэта ведаюць. Таму нейкі кампрамісны вось быў бы варыянт, на мой погляд. Гэта тое, каб сустракаў, скажам, прэм'ер-міністр. Так, прэм'ер-міністр мог бы Андрэй Кабяков, у яго, дарэчы, такая сімпатычная жонка, усе ведаюць, добрая сям'я, дзеці, там няма, скажам, нейкіх складанасцяў у сямейным жыцці, наколькі вядома. І гэта быў бы, на мой погляд, самы лепшы варыянт. Чаму такі варыянт не адбыўся? Ну, застаецца толькі здагадвацца, але я хацеў бы заўважыць, што Лукашэнка сам прыехаў у аэрапорт сустракаць прэм'ера Пакістана. Вельмі мала выпадкаў, калі Лукашэнка асабіста кагосьці сустракае вось прама ля трапу самалёта. Ну, у дадзеным выпадку для яго не праблема, што ён сустракае, ён прэзідэнт, як бы сустракае прэм'ера. Гэта яго ўзровень, ён падкрэслівае гэта. Так, гэта ён дае паняць, наколькі дарагі для яго гэты госць з Пакістану. Ну, але вось тыя сямейныя абставіны, якія ёсць у Лукашэнкі, яны ў дадзеным выпадку, вось яны згулялі нейкую такую зусім, ну, скажам, не вельмі прыемную ролю. І, мабыць, тут маглі і дыпламаты пакістанскія неяк таксама быць больш на высокім узроўні, ведаць пра гэта і падрыхтавацца. Але я... А вы думаеце, што гэта проста вот стала нечаканкай, што вот проста, ну, так, збіраўся, а потом падумай, давай возьму жонку. Так же не бывае. Не, конечно. Напэўна, беларускі бок ведаў пра гэта. Я думаю, ведаў, але я не упэўнены, што рашэнне Лукашэнкі самому паехаць у аэрапорт не было такім спантанным рашэннем. Я не выключаю, што пакістанскі бок, амбасада пакістанская, нам нават і не дапускала такога варыянту, што сам Лукашэнка прыедзе ў аэрапорт сустракаць прэм'ера з Карачы. Вось такімі назіраннямі падзяліўся дадаткова наш калега Уладзімир Глот. Шарая гадзіна. Доўгі вечар. Ранняя раніца. Час свабоды. Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях. Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кілагерцаў. Радыё для сяброў. Нягледзячы на тое, што людзі мастацтва часта адмяжоўваюцца ад выбарчых кампаніяў, Радыё Свабода паспрабавала даведацца ў дзеячаў культуры, каму яны сімпатызуюць у прэзідэнцкай гонцы гэтага году. Музыка Зміцер Вайцюшкевіч кажа, што падтрымлівае кандыдатаў, якіх ведае асабіста. Мне шчыра кажучы, як бы так няма негатыўных такіх антычалавечых нейкіх такіх ад кожнага кандыдата. Яны займаюцца нейкай справай, хай сабе займаюцца. Я тут жыву на хутары, і мне таксама падабаецца вот тое, што ніхто не замінае. І я хацеў, каб ім ніхто не замінаў. Хай не бяруць свае подпісы, можа быць, ім гэта будзе карысна. І, ну, як бы, вось. Асабіста я ведаю, скажам, Лябецьку, Караткевіч, знаёмы з Калякіным, вось, ніякіх такіх негатыўных флюідаў ці да іх не адчуваю і зычу ім поспеху, каб сабраць і выбрацца. Паэтка Валярына Кустава за кандыдата жанчыну, праўда, за якую менавіта яна не ўдакладніла. хочу одразу оговориться одним сказом, принамсі, что я таки день, як вернулася практично з весельного подорожжя, тому я ще буду розбиратися в усіх кандидатах, може, подробязні. Але натурально, что особа жанчыны, она принамсі викликає цікавість. Ось так окреслю свою позицію. Мастак Алексей Марочкін підтримує Тетяну Короткевич, бо вона жанчына. Одразу могу сказать, что голосовать я не пойду. Але симпатии выкликаю, конечно, Короткевич. Симпатии так до женщины мне. Ну, а боль складана вызначиться о своих симпатиях было мастаку Миколу Купаву. Думаю, что нема таких претендентов, какие... Вот это беда, и это реальность такая, что тут нема за кого фактично, как бы, так стараться моцно, коли подведу, что... за этим человеком нечто такое. Ну, то есть это уже все было. Это все уже мы прошли. А сирот новых, которых мы вот зусім не ведали, ну, кто их ведает? Тут на угол темный лес. Лидер гурта «Стары Ольса» Змітер Сосновский каже, что ездячи по гастролях, он мае мало магчимостей разглядать кандидатов, тому персонально никого не ведая. Але критер, поводля якого може подтримать влученца, у его есть. Симпатию я бачу, коли простора, я навіть не ведаю, чи это кандидат, але там був біл червоно-білий стяг. Мене викликає это симпатию. Смелость того, что можно вийти за этим стягом и збирать подписи. До речі, у Могильові тільки на одному пікеті використовують біло-червоно-білий стяг. Його виставили на пішохідній вулиці Ленінській і збирають тут підписи за Тетяну Короткевич. Поводле активістів партії БНФ, гэтий символ не раз становився нагодой для спречек. Про гэта каже і фронтовка Валентина Щетникова. Они говорят, мы дали подписи, но под этим флагом мы не даем. Возьмите вот наш государственный, повесьте, но только не этот. Почему-то все боятся этого флага. Очень много людей подходят, говорят, вы сидите только тогда, когда выборы. Вы нигде не видны, вы никому не нужны. Они не понимают вообще, что могут в любой момент прийти, флаг забрать этот. Вы вот только что расписались, может быть, звернули увагу, что над пикетом бел червоно-белый стяг. Это наш первый стяг. Який був до 95-го. Після референдуму його змінили на той, який ми користаємося сьогодні. Як ви думаєте, чому у вибори його дозволяють, а після виборів його забороняють? Треба показати, коли на тебе смотрить шмат народу, що ти маєш ніякий прогрес, коли вже на тебе не глядять, можна робити те, що тобі більш подобається. Наведу, що це стяг, який був у Білорусі до Лукашенки. Шмат людей хотіли бачити цей стяг зараз, як стяг нашої країни. Тому перед выборами, быцем бы дозволяют. Это гульня с электоратом уже вот не первый год. Исторический флаг. Ну, если разобраться с историей, то, может быть, этот флаг более правильно отражает нашу республику. Он же ведь гораздо старше нашего красно-зеленого. Чему этот стяг у выборы дозволяют, а после их забороняют? Маленько отпустить, чтобы люди свободнее вздохнули, а потом, когда все уже будет определено, затянуть обратно. Как показать, что мы, как быцем бы, демократичны какое-то государство. Это не выборы, а какие-то муляж. У вынику чего изменили этот стяг на инший? Потому что, наверное, мозгов мало. Не было у человека родимы, истории своей. Ты с какой-нибудь оппозиции стяг. Если это оппозиция стяг, потом, если чья власть будет, тот и стяг будет. К чему запрещать? Это, скорее всего, власть хочет погасить эту оппозицию, убрать ее, чтобы ее не было. Пикетом бел-шервоно-белый стяг. Что вы ведаете про этот символ? Ничего, если честно. Как ничего? Но он... У нас был державным стягом Республики Беларусь. Ну ладно, давайте я не буду больше на эту тему. Голос из Могилевского пикету. У Беларусі трымаецца надзвычай гарачае надвор'е да 35 градусаў. На заўтра абвешчаны аранжавы ўзровень папярэджання. У гарадзенцаў мы пыталіся, як яны ратуюцца ад такой спёкі. У меня хата это самая деревянная, мне прохладно, вот дома сижу. У меня рецепт такой, лежу, вентилятор включил, он на меня дует, весь рецепт, конечно, проблема. Это не здорово, я так думаю. Лучше холод переношу, чем эту жару. Ну, как биолог, наверное, знаю, что нужно принимать воду пить побольше, одеваться соответствующим образом, легкую одежду светлую. По мере необходимости, если есть возможность остаться дома, лучше оставаться оставаться дома, не выходить. Душ принимать чаще. Ну, я как специалист знаю, что такого глобального потепления в виде просто повышения температуры вообще на планете, наверное, нет. Просто очень становится климат таким разным. На речку ездим. На озеро, на речку ездим, отдыхаем. Ну, дома как-то тоже стараемся больше быть, чтобы на улицу. Но с другой стороны, лето, оно должно быть таким жарким, правильно? Конечно, это реально. Это, конечно, страшно. Погода изменилась, очень сдвинулись. Ну да, не для нас. В машине с кондиционером езжу, и все. Водоем. Абсолютно, я думаю, что это раз в 5 лет будет, и все. Такая жара. Мне так кажется. Только посмотрите, так и есть раз в 5 лет. Когда такого жаркого лета не было? Проживем как-нибудь? Не знаю. Только тенечки. Больше ничем. Невозможно эту жару унять. Ну вот на деревне, конечно, очень хорошо. Там вот мы были на деревне, так хорошо. Прохладно и тенечек, и хоть прохладно, не то, что наши эти панельные дома настолько нагрываются, что невозможно дышать нечем, сердце останавливается. А там совсем-совсем другое. На работу прячемся и все, и сидим с вентилятором. Там. Ну да, конечно же, много холодной воды. Ну, мы просто вечером выходим на улицу. Дома сидим. Столько? Да, много воды. Ну так, ничего особенного. То же самое. Кондиционером. Хоть. На работе я ИП. Роблю хоть. Так, турбую. Я думаю, что это ничего доброго. До нас уже с соседних краин приходят различные. Те же самые тарантулы. У нас на березе Немана заселились. Я думаю, что это небезопасно. И, конечно, в мировом масштабе это совсем, наверное, нехорошо. Як ратавацца ад спёкі? Гэта былі галасы гарадзенцаў. Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц. Ад 18 до 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў. Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.